scoase din buzunar portofelul dolora cu dolari, îl desfăcu sub ochii lacomei dansatoarei, piguri 10 hârtii de câte 1000 și le vântură pe sub nas. Cumpără-ți o brățară cu briliante de la Cartier. Coran își făcă la repezeală banii și îi vârâ în poșetă. Chipul îi se destinse într-un zâmbet seducător. Încep să te recunosc, Vincent. Se îndreptă spre ușă, legănând seducător din șolduri. După ce puse mâna pe clanță, se întoarse spre el și aruncă pe sub gene o privire încărcată de promisiuni. Hai, mai repede! Se alintă ea ca o pisică. Te-ai făcut mai frumos. Bine te-a aranjat doctorul ăla. Cine ți-a vorbit despre treaba asta? Secret, replică ea surâzând cu cochetărie. Deschise ușa, îi aruncă ultima ochiadă, apoi ieși. Mircea suspină și se uită la ceas. Trecuseră 10 minute. Abia apăru în bibliotecă. M-a dat afară din dormitor, boss. Nici n-am apucat să ies bine din cameră, că a și început să se dezbrace. Am știut eu că n-ai să-i reziști. Mircea pocnit din degete. Îmi pare rău, dar de data asta te-ai înșelat. Nu vreau să pierd avionul. Unde e valiza mea? Sus. Atunci las-o acolo. Haide-mi. Unde? La San Francisco. La orele 8, avionul Superjet Boeing decolă de pe aeroportul John Kennedy, îndreptându-se spre West. Marele New York, ocean de scânteiere orbitoare, se desfășura în toată grandoarea. Zgârie norii își înălțau spre culmile văzduhului, siluetele scăldate în șiraguri de lumini scăpărătoare. Arterele de circulație străluceau ca niște fluvii de lavă incandescentă. Calea Lactee și Broadway-ul își făceau o aprică concurență. Mircea contempla fascinat feeria acestui oraș supercivilizat în care îl pândeau primejdii mai mari decât în plină junglă. Spre West, o geană de purpură sublinea zarea. Avionul zbura vijelios în urma soarelui apune. Mircea încerca o liniște reconfortantă după agitația nebunească din ultima vreme. Zborul lin al aeronavei îi calmase miraculos nervii. În curând, întunericul se lăsa asupra firii. Superjetul plutea printre miriadele de stele și miriadele de sclipiri terestre. Pentru Mircea, pe care întâmplarea îl făcuse să călătorească numai noaptea, America văzută din avion apărea sub înfățișarea unei imense întinderi de întuneric, presărată aici și colo de aglomerările de licurici ale orașului. Abe habar n-avea de frumuseții priveliștilor nocturne. Pofticios se înfrupta dintr-un foarte opulent șoaz de hors d'oeuvre, prezentate pe o tavă de o stewardeză blondă cu contururi de vedetă hollywoodiană. Mircea se delecta cu o prepeliță în aspic stropită cu vin de Malaga. I-ai făcut figura bietei fete, boss, spuse la un moment dat Abe printre îmbucături. Ca să fiu cinstit, nu mă așteptam să mai apucăm avionul. Mircea sorbi puțin vin. Când am văzut-o în bibliotecă, am fost ispitit să amân plecarea. Dar după ce mi-am dat seama de adevăratul scop al vizitei ei, m-am răcorit ca după un duș rece. Puteau găsi un truc mai subtil ca să mă verifice. Abe își goli paharul de vin. Beata Cora, cred că e pentru prima oară că îi se trage o asemenea cacealma. O faci să-și piardă încrederea în propriile ei puteri de seducție. Izbucni în râs. Îi creezi un complex de inferioritate. Mă tem însă că nu să ți-o ierte. Lasă, îi trece. Îi cumpăr o haină de vizon și o potolesc, replică Mircea cu lenevoasă nepăsare. Timpul se scurcea pe negândite. Asistară la un film tare cu Steve McQueen, intitulat Bullet, se răcoriră cu câte un higbal, urmat de o serie impresionantă de cocktailuri seci, ca la miezul nopții să se trezească odihniți și bine dispuși pe aeroportul orașului San Francisco. Automobilul închiriat telefonic, un Pontiac Le Mans, purpuriu, îi aștepta în parking. Drumul până în centru îl parcurseră în tăcere. Mircea se străduia să-și ascundă curiozitatea și interesul trezit de acest oraș în care pășea pentru prima oară. Admira bulevardele inundate de lumină, străzile drepte, în pantă pronunțată, priveliștea oceanului care își desfășura apele poleite de razele lunii. Avură norocul să găsească două camere libere la Fairmont Hotel. Îndată după instalare, Mircea chemă la telefon New York-ul. După o scurtă convorbire, bă un ultim pahar cu whisky, apoi se culcă. Dormi adânc câteva ore. Se trezi odată cu răsăritul soarelui. Era nerăbdător să pornească în expediție. Până la ora 9:30, când se deschideau magazinele, timpul îi păru că se scurge cu încetineală. Luară breakfastul într-un restaurant italienez de pe Van Ness Avenue. În timp ce își sorbea cafeaua, Mircea cercetă o carte de telefon. Nu-i fiu greu să găsească adresa florăriei The Blue Orchid. Vom afla foarte repede dacă ne-am angajat pe drumul cel bun, se adresă el lui Abe. Cred însă că instinctul nu mă înșală. Mircea se uită la ceas. Se făcuse ora 9. Abia își mai stăpânea neastâmpărul. Până la 10 își omorâră timpul, dând o raită prin Sao Salito, unde Abe avea un prieten din copilărie. Prietenul lipsea însă din oraș. Traversarea, dus și întors, a podului Golden Gate, fâșie nesfârșită de oțel, suspendată la o înălțime amețitoare peste apele albastre ale golfului, îi prilejui o adevărată încântare. La 10:15, Pontiacul opri în fața florăriei. Cu aerul preocupat al unui om de afaceri, Mircea intră neînsoțit în magazin și, după ce își plimbă critic privirile asupra orhideelor magnifice, expuse cu artă, se întoarse spre una din cele două vânzătoare. Aș vrea să fac o comandă mai mare. Regretăm, domnule, comenzi mari nu putem primi. Avem deja o serie de clienți. Sunt dispus să plătesc oricât. Vă cred, dar ne este imposibil. Încercați la alte florării. Vă recomand firma... Mircea o întrerupse cu un gest. N-am nevoie de recomandări, ci de orhidee. Florile astea îmi plac. Ce să mai lungim vorba? Vreau să discut cu patronul. Mr. Flashman, directorul firmei noastre, lipsește din oraș. Încercați mâine sau poi mâine. La auzul acestui nume, Mircea simți o imensă satisfacție. Instinctul său nu-l înșelase. Era imposibil să fie o coincidență de nume. Timpul meu e prețios. Nu-mi place să las treburile de azi pe mâine. Îmi pare rău, dar nu vă pot oferi altă soluție. Mr. Flashman este plecat la serele noastre. Unde sunt aceste sere? O, departe, domnule, aproape de San Diego, la Escondido. Așa că va trebui să așteptați. Mircea își încreții fruntea ca și când ar fi reflectat adânc. Bine, rosti el resemnat, am să trec mâine pe aici. Vă rugăm, domnule, dacă vine Mr. Flashman, cine să-i spun că l-a căutat? Smith, Terence Smith. Mircea părăsi florăria, urmărit de privirile întrebătoare ale vânzătoarei. Când se văzu în mașină, exclamă voios. Abe, am impresia că suntem pe pista cea bună. Plecăm la Los Angeles. Abe scoase din seiful de bord un pliant cu orarul avioanelor. Îl desfăcu. Primul avion pleacă la Los Angeles peste 2 ore. În cazul ăsta, mai repede ajungem cu mașina. În 2 ore, 2 ore jumătate, suntem acolo. Ok, boss. Pontiacul porni, întegrându-se în șuvoiul de automobile care se scurgeau spre sud. Mai tot timpul drumului până la Los Angeles, acul vitezometrului oscilă între 80 și 120 de mile pe oră. Numai prin orașe sau la încrucișările de drumuri, Abe micșora viteza spre a nu intra în conflict cu agenții de circulație. Mircea îi recomandase în mod expres să evite orice contact cu poliția. La 1:15, intrară în Los Angeles. Prânzire la Brown Derby, faimosul restaurant al vedetelor Hollywoodului, de pe Wall Street Boulevard, iar la 2:30 porniră mai departe. Abe cunoștea bine drumul până la Escondido. Copilăria și adolescența și le petrecuse în California. Ieșiră din Los Angeles prin Long Beach și se angajară pe șoseaua 101A, care șerpuia de-a lungul Oceanului Pacific. Pontiacul gonea acum pe panglicas alburie de asfalt. Cauciucurile fâșiau, motorul susura lin. Pe stânga șoselei defilau ascunse pe jumătate, după perdele de vegetație, cluburi, restaurante populare, magazine cu firme multicolore. Spre dreapta se deschideau vastele perspective ale oceanului, scăldat în soare. În zare se profilau coastele de un verde smarald al insulei Santa Catalina. Trecură prin Laguna Beach, cu vilele ei albe, umbrite de palmieri supli, și ieșiră iarăși la șosea deschisă. La prima stație de benzină trebuie să facem plinul, zise Abe. Cu ocazia asta bem și câte un Coca-Cola, replică Mircea. Zăpușala mi-a uscat gâtlejul. Stopară în preajma unei stații de benzină. Câteva automobile își așteptau rândul. Abe și Mircea coborâră din mașină spre a-și mai dezmorți picioarele. Mai sunt 50 de mile până la Escondido, spuse Abe. Perfect, răspunse Mircea. În mai puțin de o oră vom avea plăcerea să stăm de vorbă cu Mr. Flashman. În aceeași clipă, o mașină a poliției opri în dreptul automobilelor staționat. Coborâră 2 agenți care se apropiară de Pontiac. Îl examinară fugitiv, apoi unul din ei făcu un semn lui Abe. Hei, e adumitale? Abe aruncă o privire întrebătoare asupra lui Mircea, apoi replică. Pentru moment e a mea. Sunteți împreună? M-a întrebat agentul, arătându-l cu un deget pe Mircea. Da, suntem împreună. Atunci fiți bun și urmați-ne. Abe se încruntă. De ce? Întrebă el arogant. O să aflați îndată. Haidem. Abe vrut să protesteze, dar Mircea i-a făcut semn să tacă. Vă rugăm, zise el. Se urcară în mașina poliției care a făcut drumul întors. Mircea fierbea. Intervenția asta neașteptată a autorităților îi strica toate socotelile. Deodată îi fulgeră o întrebare. Nu cumva Schiarelli, dându-i de urmă, folosise această cale spre a lua legătura cu el? Mutrele polițiștilor erau impasibile ca niște măști. În mai puțin de 5 minute opriră în fața clădirii poliției locale. Escortați de unul din agenți, intrară într-o sală despărțită în două printr-o balustradă de lemn. La un birou dormita un sergent în uniformă. I-am adus, zise agentul. Sergentul în uniformă tresări. Pe cine? Am interceptat Pontiacul furat. Sergentul își duse mâna la gură, acoperind un zâmbet. Se întoarse spre Mircea și spre Abe. Vă rog să ne iertați. A fost o confuzie. Sunteți liberi. Cred că mașina dumneavoastră vă așteaptă afară. Nu, am lăsat-o la o stație de benzină, la ieșirea din oraș. Am fost luați pe sus. Vă cerem scuze. Simpson, condui pe domnii lângă stație. Mulțumesc, prefer să luăm un taxi, spuse Mircea. Mă rog, cum doriți. Mircea și Abe ieșiră în stradă. Sergentul fulgeră cu privirea pe agent. Simpson, ești un dobitoc. Iată a 10-a gafă pe care o faci în luna asta. Încă una și zbori. Pontiacul roșu a fost găsit acum o jumătate de oră. Altădată să-ți notezi mai bine numerele matricole. În taxiul care îi ducea spre stația de benzină, Abe respira adânc. Am scăpat ușor, șopti el, ca să nu fie auzit de șofer. Am avut noroc că nu ne-au reținut mai mult. Acum orice minut e prețios. Mircea nu răspunse. Trecuse și el printr-o oarecare emoție. Deodată Abe exclamă mirat. Ia uite, arde stația de benzină. Un fum gros se ridica spre sud, vălătucindu-se în văzduh. Taxiul opri la o depărtare apreciabilă de locul în care, cu câteva minute înainte, strălucea în soare stația de benzină, dar care acum nu mai era decât un rug imens. Pontiacul roșu, spintecat și înnegrit de puternica deflagrație, zăcea răsturnat pe o rână. Rămășițele cabinei și ale pompelor de benzină fusese aruncate la câteva zeci de metri. Două din mașinile care așteptaseră la rând ardeau ca niște torțe. Cadavrul calcinat al unuia din amploiații stației zăcea alături de craterul unuia din rezervoarele subterane, smuls din pământ de forța exploziei. Dinspre Laguna Beach se auzea vaietul modulat al unor sirene care creșteau în intensitate. Curioșii se adunară în jurul pălăliaiei. Ce s-a întâmplat? Întrebă Mircea pe unul din. O nenorocire, replică un bătrânel sureșcitat. Mașina aceea roșie, arătă el cu un gest resturile Pontiacului purpuriu, a făcut explozie, incendiind depozitul de benzină și două automobile. Mircea schimbă cu Abe o privire plină de subînțelesuri. Haide, mă șopti el, înapoiindu-se spre taxi. Poliția nu trebuie să ne găsească aici, altfel ne vor reține pentru cercetări. E preferabil să dispărem. În vreme ce taxiul îi ducea spre centrul lui Laguna Beach, Abe rosti gânditor. Explozia asta trebuia să ne spulbere pe noi. Aș pune pariu. Prietenii au instalat mașina infernală în timp ce luam masa la Brown Derby. Arestarea ne-a salvat de la moarte, zise Mircea. Se simțea invulnerabil ca un cavaler medieval îmbrăcat într-o armură strălucitoare. Norocul era de partea lui și asta îi sporea încrederea în propriile forțe, în steaua care îl călăuzise până acum, ferindu-l de primejdii. Și Abe încerca vag o senzație asemănătoare. Alături de șeful său, orice îndrăzneală îi era permisă. Victoria trebuia să fie al lor, fiindcă erau protejații soartei. Unde o fi pe aici o agenție de închiriat mașini? Zise Abe. Cred că e preferabil să cumpărăm un automobil de ocazie, opină Mircea. Am prăpătit până acum 2 mașini închiriate. Societățile de asigurare vor întreprinde cercetări. Vom atrage atenția asupra noastră și nu este de dorit. Ai dreptate, recunosc cu Abe. Mircea intră în vorbă cu șoferul taxiului, un negru serviabil, care se oferi să-i conducă la o agenție cu mașini de ocazie. Nu o să găsiți acolo Rolls-Royce-uri sau Cadillac-uri, spuse negrul. Nu va fi însă greu să dați peste vreo mașinuță onestă, puțin rulată, cu care să vă faceți treaba. Mircea îl băcșelui cu câțiva dolari. Informația era demnă de reținut. Patronul agenției, bovin apopletic, cu un pântece imens, îndiguit de o vestă albă, cu nasturi negri, îi arătă câteva mașini vetuste. Vopseaua proaspătă nu izbutea să le ascundă îndelungatele state de serviciu. Aminteau niște femei bătrâne care încercară să-și mascheze sub grosimea fardului rețelele de riduri. Mircea strâmbă nemulțumit din nas. Am și ceva mai bun, spuse patronul, frecându-și mâinile, însă costă scump. Mașina unei vedete de cinema. Discreția profesională nu-mi îngăduie să-i divulg numele. Vreți să o vedeți? Mircea încuvință, clătinând din cap. Ieșiră din hala cu automobilă de duzină și trecură într-un garaj alăturat, în care se deslușea silueta unei mașini joase, alungite, acoperită cu o husă de nylon. O bijuterie, se împăună patronul, un Porsche de mare viteză. Ridică cu religiozitate husa, ca și când ar fi dezvelit niște moaște. Mașina de curse avea o linie suplă de copoi. Nu era tocmai nouă, părea însă bine întreținută. E cam obosită, zise Abe critic. Negustorul făcu o mutră ofensată. Obosită? Vă rog să constatați că își păstrează vopseaua originală. Examinați pedalele. Nu sunt tocite. Și covorașele abia atinse. Cât? Întrebă Mircea. Deschidea târgul, fiindcă prefera o mașină susceptibilă să atingă viteze mari, acum când risca să întâmpine pe drum tot felul de surprize. Încercați-o întâi, zise obezul. Cât? Repetă Mircea. Vreau să știu dacă putem sta de vorbă. 4.000. Mircea se întoarce spre Abe. Haidem. Patronul îl apucă de braț. O clipă. Spune dumneavoastră un preț. Eu am plătit-o cu 3.500. 2.000, zise Mircea. Își dădea seama că mașina valora mai mult. Îl amuza însă tocmeala. 3.500, mormăi obezul. 2.500. Patronul se gândi că și la suma asta câștiga 1.500 de dolari. 3.000, sfărăi el, ultimul preț. Mircea era convins că ar fi obținut-o cu un rabat și mai substanțial, însă nu avea timp de pierdut. La urma urmei cheltuia din banii lui Bolens. Nu avea să ia mașina cu el la New York. O va revinde cu orice preț sau o va oferi lui Abe, care se dovedise un auxiliar prețios. Scoase din buzunar portofelul și achită patronului 30 de bilete de câte 100 de dolari. Patronul le numără la repezeală, apoi le viră în buzunar. Să încheiem actele. Pe ce nume? Robert Johnson, rosti Mircea, primul nume care i-a trecut prin minte. În regulă. Urmați-mă în birou. Abe, scoate mașina, porunci Mircea. În banii ăștia intră și husa, spuse patronul afabil. Mulțumesc, poți să o păstrezi. O iau eu, boss, interveni Abe. Poate că avem nevoie. Patronul întocmi în scrisurile în mai puțin de 10 minute. Când ieși în stradă cu actele de proprietate în buzunar, Mircea se mai uită odată la mașina pe care Abe o trăsese la trotuar. În lumina puternică a soarelui, alămurile micului Porsche scânteiau orbitor. Motorul sfărăia lin. La volan, Abe încerca accelerația. Mircea se așeză pe bancheta joasă și comodă. Cum merge, Abe? Până acum, mulțumitor. Motorul toarce ca o pisică. Să-l vedem la drum. Mașina se puse în mișcare, salutată de ploconelile patronului. Abe apăsă acceleratorul. Porsche-ul țâșni ca o căprioară. Nu-mi displace, exclamă el încântat. Trage bine, să o vedem la drum deschis. Făcură plinul la prima stație de benzină. Ieșirea din Laguna Beach la 5:35 de minute. Prefer să ajungem pe înserat la Escondido, zise Mircea. Ok, boss. Porsche-ul își spori fulgerător viteza. Înghițea kilometri după kilometri, depășind toate mașinile pe care le prindea din urmă. Strașnică mașinuță, rosti Abe. Fluieră vesel un cântecel auzit pe vremuri în New York. Frumoasă e viața, zise el după un timp. Primejdiile o fac și mai frumoasă, spuse Mircea. Zâmbi amuzat de propria lui observație. Într-adevăr, începuse să îndrăgească pericolele. Le căuta așa cum caută iubitorii de alcool băuturile tari, așa cum caută cocainomanii stupefiantele. În senzațiile tari își găsea împlinirea. Mai repede, Abe, mai repede! Automobilul gonea odată cu umbra lui, alungită până la celălalt capăt al șoselei. Ia să dăm drumul la radio, propuse Mircea. Abe răsuci butoanele, punându-l în funcție. Se transmiteau știri sportive. Crainicul relata cu lux de amănunte peripețiile unei curse de automobile. Mircea căuta alt post. Difuzorul prinse să reverse acordurile grave și mărețe ale concertului imperial de Beethoven. Caută ceva mai vesel, boss. Mircea răsuci butonul. Căzu pe o emisie de știri. Tresări. Crainicul îi rostea tocmai numele. Evadarea lui Vincent Genoveze este cufundată încă în mister. Se pare că poliția italiană ar fi în posesia unor indicii potrivit cărora Cosa Nostra nu ar fi străină de această ispravă. Este interesant de semnalat faptul că în preziua evadării a fost remarcată la Palermo prezența lui Sammy Goldauer și Jack Bolens, personaje de seamă în mafia americană. Surse autorizate cred a ști că Vincent Genoveze ar fi revenit clandestin la New York. Organele FBI cercetează. Cu acest prilej, informăm pe ascultătorii noștri că poliția a făcut o foarte importantă captură, descoperind un mare transport de stupefiante pe bordul cargobotului Andromeda. Nava, care se afla în drum spre San Francisco, acostase la Honolulu, venind de la Hong Kong. Andromeda? Ai auzit, boss? Exclamă Abe alarmat. Mircea fluiera apagubă. Ce inspirație am avut! Ieri seara am vândut lui Bolens întreg transportul de pe Andromeda. Și banii? Întreba Abe curios. Mi-a dat numai un cont. Atunci n-ai să mai vezi restul. Mircea râse. Asta s-o crezi tu, îl va plăti până la ultimul dolar. Riscurile îl privesc. În mintea lui bănuielile împotriva lui Bolens prinseră și mai mult temei. După toate probabilitățile, acesta l-a trăsese în California spre a-l lichida și a scăpa astfel de achitarea integrală a datoriei. Ai să-ți faci din Bolens un mare dușman, boss. Lasă, Abe, aranjez eu treburile. După circa 40 de minute de mers, ajunseră în Ocean Seed. Poposiră la un chioșc cu răcoritoare. În timp ce se delectau cu câte o sticlă de Coca-Cola, Abe consulta o hartă turistică a sudului Californiei. Ca să ajungem la Escondido, putem fie să ne continuăm drumul pe autostrada 101 până la San Diego și de acolo să o luăm la stânga pe șoseaua 395, însă în felul ăsta am face un ocol de peste 30 de mile, fie să o tăiem pe drumul ăsta șerpuit, dar mai puțin recomandabil, care ne-ar scoate la Escondido în mai puțin de o oră. Drumul cel mai scurt nu este întotdeauna cel mai bun, zise Mircea sentențios. O să-l urmăm totuși, fiindcă vreau să ajungem de vreme la Escondido. Timpul fuge, Abe. Știu, boss. Îl prindem însă din urmă. Zicala lui Mircea își găsi repede ilustrarea. Drumul ales era sinuos ca apele unui râu. Se cățăra printre povârnișuri repezi, acoperite cu o vegetație bogată, ori se strecura prin văgăuni deschise de torente. La o cotitură mărginită la dreapta de o râpă adâncă, în fundul căreia și potea un pârâu umbrit de tufișuri cu flori roșii, apăru o autobasculantă de mare tonaj. Porsche-ul fugea cu peste 80 de km pe oră, viteză relativ mare față de terenul accidentat. Pe stânga se ridica în pantă repede coasta unui deal acoperit cu tufișuri în floare. Când Porsche-ul ajunse în dreptul autobasculantei, acesta cârmi brusc la stânga, năpustindu-se asupra lui. Cu un admirabil reflex, Abe apăsă până la fund pedala accelerației. Supersportul țâșni printre botul colosului și o bornă kilometrică. Autobasculanta, lansată cu peste 50 de km pe oră, încălecă borna într-un zgomot de fiare sfărâmate și îndoite. Printr-o adevărată minune, rămase priponită pe buza văgăunei. Porsche-ul își spori viteza. Ce zici, boss, de treaba asta?" exclamă Abe, încă sub imperiul emoției. Mircea se uită în urmă la autobasculanta care dispăru după o cotitură a drumului. Am impresia că societatea de asigurare care accepta o poliță asupra noastră nu ar încheia o afacere tocmai bună, replică el în glumă. Obstacolele acestea, din ce în ce mai numeroase, îl îndârgeau. Crezi că au făcut-o intenționat? Întrebă Abe. Nu cred nimic. Coincidența e totuși ciudată. Sunt curios ce surprize ne mai așteaptă la destinație. Răbdare. Ai să afli curând. Se opriră la o stație de benzină înainte de intrarea în Escondido. Amploiatul de serviciu, un tânăr pistruiat, lung ca un bătlan și cu glas de falset, se apropie serviabil. Cum ajung la serele de orhidee? întrebă Mircea. Serele Flashman? Da, da. Primul drum la dreapta, un drum particular. Serele sunt pe vale. Dați ușor de ele. Abe ceru să-i se facă plinul. Plecară apoi mai departe. Să fii cu ochii în patru, Abe, zise Mircea. La sere o să fie dans. Porșeul coti pe drumul particular, bine pietruit, care cobora spre vale. Străbătu vreo 2 kilometri. Soarele asfințea într-un ocean de sânge. Sângerii erau și dealurile, și copacii, și valea, și apele pârâului. Acoperișurile de sticlă ale serelor apărură în depărtare, scăpărând ca niște imense scoici și rubinii. Încă 200-300 de metri de mers printre desișurile de vegetație învăluite într-o tentă roșiatică și clădirea birourilor se ivi la capătul drumului. Un bărbat înalt, cu picioarele larg desfăcute și cu mâinile înfipte în centura pantalonilor, îi aștepta la intrarea în curte. Purta o pălărie cenușie cu boruri largi, cămașă verde cu buzunare, blue jeans și cizme scurte. Un revolver îi atârna pe șoldul drept. Abe opri în dreptul lui. Individul își dădu cu un bobârnac pălăria pe spate. Pe cine căutați? Mesteca chewing gum, în ochii îi sclipea jucăuș o expresie de ironie. Mr. Flashman, rosti Mircea Khan. Cine îl caută? Eu, nu se vede. Individul continua să-și rumege cingumul. Șmechea răspuns. De văzut te văd. Nu ai cumva și un nume? Regi la scalțo. E bine? E bine. Mestecatul se prelungea ostentativ. A plecat, spuse individul. Cine a plecat? Mr. Flashman. Cu autobasculanta? Individul zâmbi șugubăț. V-ați întâlnit cu autobasculanta? Fugărea niște căprioare pe fundul unei prăpăsti. Aha. Flashman era la volan? Insul mută cu limba chewing-gum-ul de pe stânga la pe dreapta. Nu, conducea Joe, mecanicul. Era beat. Mircea coborâ din mașină. Coborâ și Abe. Și Flashman? Ești sigur că a plecat? Ce, nu mă crezi? Rosti individul morfolind agale guma. Nu, sunt Toma necredinciosul. Nu cred până nu văd. Individul duse brusc mâna la pistolul de la șold. Mircea fu mai repede, învăluindu-l cu pistolul său. Ridică aripioarele, zise el, arătându-și dinții albi într-un zâmbet rău. Insul înălță mâinile. Surâsul ironic nu-i se șterse de pe buze. Dezarmează-l, porunci Mircea lui Abe. Abe se execută. Omul scuipă chewing-gum-ul în pulberea drumului. Cu pasul său elastic, Mircea se îndreptă spre clădirea birourilor. Individul râse. Nu lua într-acolo, e în seră. Mircea se opri. Ești glumeț? Insul își dezgoli dinții ca un animal colții. Da, câteodată. Ia-o înainte, îi ordonă Mircea. Ok, răspunse omul. Porni agale spre seră, legănându-și umerii și șoldurile. Mircea și Abe îl urmau la 2 pași. Abe aruncă o privire atentă în jur. Se temea să nu fie întâmpinați cu o salvă de la ferestrele clădirii. Dacă trage cineva asupra noastră, te curăți, șuieră Abe adresându-se individului. Da ce, credeți că aici ne aflăm la Chicago? Docil, cu brațele ridicate în aer, îi conduse până la ușa de sticlă a uneia din sere. Aici, zise el, oprindu-se. Dă-i drumul, rosti Mircea, făcându-i semn cu capul să intre în seră. Insul se conformă. Coborâră câteva trepte și pătrunseră într-o imensă încăpere de sticlă, învăluită în penumbră. Domnea un miros greu, apăsător, de plante acvatice. Flori pestrițe, cu forme ciudate de șerpi, fluturi, șopârle, păianjeni, colcăiau parcă prin frunzișul des. Mircea simți că îl încolțește greața. Abe își încleștă mâna pe patul armei. Avea impresia că se află într-un cavou cu atmosferă dușmănoasă, malefică. Deodată clipi des, nu-i venea să-și creadă văzului. În mijlocul serei era așezat pe o masă, ca pe un catafalc, un coșciuc deschis, acoperit în parte cu orhidee, iar în coșciuc, cu mâinile pe piept, zăcea Irving Flashman. Fardul așternut pe obraz de un specialist de la pompele funebre nu reușea să mascheze paloarea cadaverică. Buzele subte, nasul ascuțit, bărbia osoasă, ploapele galbene ca pergamentul lăsate peste ochii bulbucați, contrastau grotesc cu albeața petalelor cărnoase și parfumate ale florilor așternute în sicriu. Individul scuipă guma peste un strat de flori purpurii. Nu m-ați crezut când v-am spus că e plecat. E călătoria cea mare. Când a murit? Întreba Abe. Nu știu, l-am găsit mort în pat când m-am dus să-l trezesc azi dimineață. Și certificatul de deces? Nu pot să vi-l arăt. De ce? Fiindcă mă țineți cu mâinile în sus. Bine, arată-l. Individul lăsă încet brațele, se scormoni în buzunarul de la piept al cămășii și scoase un certificat de deces cu o semnătură indescifrabilă. Abe îl luă și îl citi. Congestie cerebrală. Îl restitui călăuzei care îl vârâ din nou în buzunar. Am avut impresia că ne așteptai, zise Abe. Când am auzit mașina, am ieșit în întâmpinare. Am crezut că e Duba de la pompele funebre. Știi ce mă supără la tine? Prea găsești răspuns la toate. Dacă numai asta te supără, e bine. Pietrișul din fața serii scății sub cauciucurile unei mașini care opri în scrâșnic de frâne. Abe aruncă o privire întrebătoare într-acolo. Duba, rosti individul calm. Mircea își strecură pistolul în tocul de sub haină. Haide-mă, Abe. Aruncă o ultimă privire asupra lui Flachman. Fără să mai spună un cuvânt, porni spre ieșire. Abe și individul îl urmară. Autodricul lung și negru trăsese lângă clădirea birourilor. Șoferul aștepta sprijinit de aripa mașinii. Era îmbrăcat în negru. La apariția lui Mircea și a însoțitorilor săi întrebă în colțul gurii. Gata? N-aș vrea să mă prindă noaptea pe drum. Așteaptă puțin, să-i conduc pe domnii, zise individul. Unde îl înmormântați? Întrebă Mircea. Aș vrea să-i trimit o coroană. În cimitirul catolic din San Diego, zise individul. Când? Mâine. Mircea și Abe se urcară în mașină. Bună seara, zise Mircea. Bună seara. Demară. Când se văzură iarăși pe șosea, Mircea scăpă un suspin. Încă unul care ne scapă. Dacă și William se întâmplă la fel... o scoatem noi într-un fel la capăt, zise veșnic optimistul Abe. Mircea nu răspunse. Îl preocupa un aspect aparent neînsemnat al pregătirilor funerare la care abia asistat-se. Mașina ajunse la întretăierea șoselei 395, care lega Escondido de San Diego cu șoseaua ce ducea la Oceanside. Dincolo de stâlpul indicator se deschidea un drum de țară. Ascultă, Abe, trage pe drumeagul acel alăturalnic. Abe era deprins să execute ordinele fără să le discute. Micșoră viteza și coti la dreapta, oprind la adăpostul unui pâlc de arbori. Se uită întrebător la Mircea. Acesta rostica pentru sine. Flachman era catolic și cu toate astea la capătul lui nu ardea nicio lumânare. Ciudat. Poate că oamenii lui nu cunosc obiceiurile. N-aș crede. Oamenii simpli cunosc foarte bine obiceiurile astea. În California sunt mulți catolici. Tăcu. Ce mai așteptăm, boss? Întrebă Abe după un timp. Dricul. Dricul? Vrei să însoțim cortegiul mortuar al lui Flachman? Întrebă Abe cu o umbră de ironie. Nu, vreau să fac o verificare. Se scurseseră cam 10 minute. Din direcția serelor apăru în sfârșit autoduba neagră a pompelor funebre. Asta așteptam, zise Mircea. O urmărim. Autoduba ajunse la încrucișarea drumurilor și, spre surpriza lui Abe, se angajă pe șoseaua care ducea la Oceanside. Ce zice Abe? Abe se scărpină după ureche. Începe să-mi pară și mie ciudat. Firesc ar fi fost să o ia spre San Diego, nu într-o direcție opusă. Răsuci cheia în contact. Porsche întă pe urmele autodubei. Bănuielile lui Mircea se transformau în certitudini. Te-am înțeles, boss, zise Abe, care citise parcă gândurile. Atunci, dă-i drumul. Piciorul lui Abe apăsă pedala accelerației până la fund. Porsche-ul săgeta aerul, micșorând distanța până la autodubă. Să-l prindem, zise Mircea. De prins, îl prindem noi, replică Abe, dar cum îl oprim? Dacă-i tăiem drumul, ne aruncă în șanț. În același timp, autodubă a spori simțitor viteza. Șoferul n-are conștiința curată, zise Abe. De asta sunt sigur. Încerc să-i găuresc cauciucurile. Cam greu, replică Abe. Mai ușor ar fi în rezervorul de benzină. Și dacă ia foc? Apucăm noi să vedem ce e în coșciuc. Prefer în cauciucuri. Mircea scoase pistolul de sub haină. Autodricul gonea cu peste 80 de milă pe ore. Drumul accidentat nu permitea o viteză mai mare. Porsche-ul se apropia inexorabil. Autodricul circula mai mult pe stânga. ne împiedică sistematic să-l depășim. Mircea lăsă în jos geamul portierei, scoase pistolul pe fereastră, ochii câteva clipe și trase. Odată și încă o dată. Un cauciuc din spate explodă. Atins, rosti Mircea scurt. Autodricul făcu un zigzag, reprezindu-se întâi în extremitatea dreaptă a șoselei, apoi în cea stângă. Dând din coadă ca o rață, mai străbătu câțiva zeci de metri, apoi alunecă în șanțul din dreapta și, după ce ridică un nor de praf, încremeni într-o rână. Șoferul ieși împeticindu-se din mașina răsturnată. Îi curgea sânge din nas și îi se rupsese arcada dreaptă. Când văzu Porsche-ul oprind în preajma autodricului, o luă la fugă de-a lungul șanțului și se aruncă într-un desiș de arbuști sălbatici, făcând să-i se piardă urma. Mircea și Abe săriră din mașină. Fii atent, Abe, zise Mircea, schițând un gest spre râpa în care se topise șoferul. Deschise ușa din urma autodricului. Coșciugul se rostogolise, strivind gerbele de flori. Capacul se deschisese, lăsând să se vadă un sac cu nisip. Mircea se întoarse spre Abe. Exact ceea ce am bănuit, spuse el. Haide-mă înapoi. L-ai scondit-o. În mai puțin de un sfert de oră ajunseră la capătul drumeagului particular care ducea la seră. De aici mergem pe jos, spuse Mircea. Zgomotul motorului ar putea să ne trădeze prezența. Pășind tăcut și strecurându-se pe lângă arbuștii care străjuiau drumeagul, se îndreptară spre clădirile cufundate în umbrele înserării. Când ajunseră la barieră, se lăsase noaptea. Curtea era goală. Siluetele alungite ale serelor evocau niște dihănii apocaliptice în repaus. Pavilionul administrativ se contura pe cerul spuzit de stele. La o fereastră se vedea lumină. Cu pistoalele în mâini, Mircea și Abe se îndreptară tiptil într-acolo. Fereastra, luminată, îi atrăgea ca un magnet. Mircea înainta, ținând corpul ușor aplecat. Se întreba dacă nu vor fi întâmpinați cu o rafară de mitralieră. Abe pășea ca o pisică. Se oprea din când în când, se uita în jur, scrutând întunericul, apoi își continua mersul. Ajunseră în dreptul ferestrei. Se lipiră de perete, de o parte și de alta a geamurilor luminate. Cu precauție se uitară înăuntru. Spectacolul îi făcu să schimbe o privire triumfătoare. Dejucaseră o manevră abilă. La masa din centrul încăperii stăteau față în față Flashman și individul care condusese în seră. Flashman se uita într-o oglindă rezemată de piciorul unei lămpi și își ștergea cu o batistă fardul de pe față. Insul fuma un trabuc și râdea în colțul gurii. Își vorbeau, dar nu se auzea ce anume. După expresia de satisfacție întipărită pe chipurile lor, se putea înțeles nededuce că erau încântați de felul cum regizaseră falsa moarte a lui Flashman. Individul cu trabuc se uită întâmplător spre fereastră. Gestul acestuia îl făcu pe Mircea să grăbească deznodământul. Cu tocul armei sparse geamul, pregătindu-se să sară pe fereastră în interiorul camerei. Insul cu trabucul își smulse pistolul din tocul de la șold și trase asupra lui Flashman. Simultan trase și Abe. Bronțul perforă țeasta insului, care se prăvăli răsturnându-și scaunul. Mircea sări pe vazul, dând buzna în cameră. Abe rămase afară să-i acopere retragerea. Schimbul de focuri putea să atragă prezențe inoportune. Flashman se ridicase în picioare. Privirile lui se întâlniră cu ale lui Mircea. Pe chipul său plutea o stupoare indescriptibilă. Deodată se clătină. Tot sângele păru să îi se scurgă din obraz. Ridică o mână, încercând parcă să se sprijine de un suport imaginar, apoi se nărui peste masă. Mircea se apropie de el, îl apucă de umăr și îl întoarse cu fața în sus. Flashman mișcă din buze, fără să scoată vreun cuvânt. Ochii se măriseră, gata să iasă din orbite. Capul îi căzu pe o parte. Mircea îi pipăi pulsul, care încetă să mai bată. Își trase încet mâna. Descurajarea îi umbri pentru o clipă fruntea. Eșecul acesta îl lăsa iarăși descoperit. Toate eforturile lui se sfărâmau de un zid de netrecut. Dușmanii săi erau foarte puternici. Numai așa se explica hecatomba care îi se deschidea sub fiecare pas. Și Flashman fusese împiedicat să vorbească. Mai rămânea Williams. Dacă ar pieri și acesta, misiunea lui Mircea s-ar încheia cu un insucces total. Nu i-ar rămâne decât să ceară ajutorul și protecția poliției, ceea ce i-ar părea nespus de umilitor. S-ar pune într-o lumină jalnică, ridicol. Ar apărea în postura unei copii nereușite a lui James Bond. Când se văzu din nou în mașină, alături de Abe, suspina adânc. Trebuie să o luăm de la început, Abe. O să o luăm, boss. Până la urmă, tot o să reușim. Abe puse motorul în mișcare. Încotro. Ne întoarcem la New York. În miez de noapte, oprire în fața gării din Los Angeles. Abe șterse la repezeală cu o piele de căprioară, volanul, butoanele aparatelor de bord, oglinda retrovizoare, mânerele de la uși și orice suprafețe susceptibile să păstreze amprente digitale. Făceau astfel să dispară orice urme compromițătoare. Abe lăsă cheia în contact și ușile descuiate. Poate ispitește pe cineva să-l fure, să vezi bucurie pe capul lui. Cu un taxi se înapoiară în centrul orașului, iar cu altul ajunseră la aeroport. Luară primul avion spre San Francisco, iar de acolo, cu un TVA, străbătură continentul de la apus la răsărit, aterizând în zori la New York. Mircea sosi la vila sa de la Elmsford, obosit, iritat, cu o tendință accentuată de a vedea totul în negru. Înainte de a se culca, o oră sau două, porunci să îi se servească un mic dejun copios și să îi se pregătească baia. În vreme ce se înfrupta dintr-un apetisant cârnat de porc în compania lui Abe, înfometat și el la culme, Sam, valetul improvizat, îl anunță că Bolens îl căutase în cursul nopții. Mircea ridică sprâncenele în semn de întrebare. Aflase Bolens de moartea celor doi oameni ai săi? Îl bănuia că n-ar fi fost străin de baia de sânge de la Escondido? Fata de la Blue Orchid îi dăduse semnalmentele lui Mircea? Și Abe se uită întrebător la șeful său. Vom lămuri în curând și treaba asta, puse Mircea. Se întoarse spre valet. Să-mi umpli baia. În 5 minute termin cu micul dejun. Sam părăsi încăperea. Abe, până mâine seară trebuie să descurcăm mițele, afacerii ăsteia, zise Mircea, după ce dădu gata porția de cârnat. Le descurcăm noi, boss, garantez. Întotdeauna ai fost optimist. Când merg umăr la umăr cu un om ca dumneata, nu se poate să dau greș. Mă flateze, Abe, zâmbi Mircea. Deodată se auzi un răcnet gutural dinspre dormitoarele de la etaj. Mircea și Abe săriră în picioare. Ce s-a întâmplat, boss? Abe scoase pistolul de sub haină. Ieși din bibliotecă, traversă holul și o luă la fugă pe scări în sus. Mircea îl urmă sub privirile uluite ale oamenilor care făceau de gardă. Gemete animalice, înfiorătoare, răzbăteau din dormitorul lui Mircea. Abe se repezi în ușa pe care o dădu de perete. Priveliștea care îi se oferi îl lăsă fără grai. Din camera de baie răzbăteau aburi fierbinți ca dintr-un cazan încins la maximum căruia îi se face purjarea. Sam, căzut la pământ, se zvârcolea ca un vierme pe covorul din dormitor, care începuse să se îmbibe cu apă fiartă. Și din hainele lui ieșau aburi. Fața și mâinile nu mai erau decât o masă de carne sângerie. Ce-a fost aici? Explozie?" exclamă Mircea. Capetele oamenilor din gardă apărură curioase pe deasupra umerilor săi. Abe se uită cu precauțiune în baie. Dinspre robinete țâșnea un jet puternic de apă clocotită, învăluit în aburi fierbinți. Frankie!" striga Abe peste umăr. Aleargă jos și spune mecanicului să închidă apa. Frankie o luă la goană pe scări în jos. Câteva minute mai târziu, jetul de apă clocotită își micșoră treptat debitul, apoi încetă. În dormitor și baie pluteau vapori fierbinți, compacți, ca într-o baie de aburi. Abe își puse o batistă la gură și, evitând pe cât posibil apa care inundase parte din pardoseală, intră în camera de baie. Abia atunci înțelese ce se întâmplase. Bateria de robinete sărise din lăcașul ei, lăsând un orificiu deschis prin care apa și aburii țâșniră în voie, împroșcându-l pe Sam în plin. Apa din camera de baie începuse să se prelingă și în dormitor. Abe chemă la telefon o ambulanță. Un sfert de oră mai târziu, un medic în halat alb își făcu grăbit și aferat intrarea, urmat de 2 sanitari cu o brancardă. Cercetă rănile lui Sam, care își pierduse între timp cunoștința. Arsuri grave, spuse el clătinând din cap. Îl transportăm la spital. Credeți că riscă să-și piardă viața? Întrebă Mircea. Vom face tot posibilul să-l salvăm, făgădui vac medicul. Sanitarii îl ridicară cu grijă pe Sam și îl instalară pe brancardă. În vreme ce sunetele modulate ale sirenei ambulanței se mai auzeau îndepărtându-se pe aleile parcului, Abe se întoarse spre Mircea. Ai scăpat ușor, boss. Mă întreb cine dracu a mașinat toată chestia asta. Cineva care are acces în apartamentul meu. Sau care s-a strecurat până aici. E greu de presupus că a putut să se strecoare cineva din afară fără să fie observat de oamenii din gardă. Am să-l dibuiesc eu, zise Abe. Spune câțiva oameni să facă puțină ordine prin apartament, spuse Mircea. Până termină treaba, cobor în bibliotecă. Când traversă holul, îl văzu pe Frankie, care comenta evenimentul împreună cu alți doi tineri din gardă. Frankie avea o figură deschisă care inspiră încredere lui Mircea. Îl chemă în bibliotecă. După ce se văzură singur, îi dădu instrucțiuni precise. Dacă mă mai caută Jack Bolens la telefon, să-i spui că nu sunt acasă. Ai înțeles? Ok, boss. Frankie părăsi încăperea. Mircea își umplu un pahar cu whisky. A avut grijă să-l boteze din belșug cu sifon. Trebuia să-și păstreze luciditatea neatinsă. Situația se complica supărător. Abe se înapoie în bibliotecă. Era gânditor. Azi ar trebui să-i faci o vizită lui Sheldon, îi recomandă Mircea. Poate mai scos ceva de la el. Să-și mobilizeze toate antenele. Trebuie să dăm de Williams cel mai târziu până diseară. Altfel putem să ne spânzurăm de pe acum. Oferi un pahar cu whisky lui Abe, apoi continuă. Ultimele indicii îl acuză pe Bolens. Nu vreau să mă întâlnesc cu el până nu adun probe. Îl crezi vinovat? Întrebă Abe. Nu cred nimic, constat. Nu e bine să ne pripim, boss. Bolens ți-a fost prieten și a dat dovezi. Câteodată e înțelept să te ferești și de prieteni. Abe își înăbuși un căscat. Mi-e un somn de mi se închid ochii. Și eu sunt foarte obosit. Câteva ore de odihnă ne-ar prinde bine. Ai încredere în Frankie? Ca în mine însumi, boss. Să-i spui atunci să fie cu ochii în patru. Ni se vor mai întinde curse. Nu vreau să fim luați prin surprindere. Mircea trase storurile și se culcă pe o canapea în bibliotecă. Prefera să evite dormitorul, scenă a unor întâmplări foarte puțin plăcute. Își scoase haina și se întinse pe canapea, punându-și două perne sub cap. Du-te și te culcă, Abe. Cred că ar fi mai bine să fac de veghe. Fii serios, câteva ore de acum înainte nu o să se mai întâmple nimic. Pregătirea unor noi atacuri cere un oarecare timp. Până acum le-am zădărnicit planurile. Mare lucru însă n-am făcut, zise Abe. Depinde de optică. Abe se scărpină în vârful capului. Atunci mă duc să mă culc. Somn ușor. Mircea închise ochii. Abe ieși tiptil din bibliotecă. Mircea se trezi din somn aproape de ora prânzului. Îi era foame. Sună. Abe apăru urmat de Frankie. Abe era bărbierit, pus la punct și cu un aer foarte prosper. Boss, baia te așteaptă. Poți să faci un duș fără nicio grijă. Mecanicul a montat robinetele sub ochii mei. Ai aflat ceva? Da, ceva interesant. Chiar foarte interesant. Ei, dă-i drumul. Amicul nostru, Mike Sheldon, a devenit patron la Charlie's Bar. Nu mai spune. Păduchiosul ăla patron de bar? Și de când? De 2 zile. Nu ți se pare curios? Mircea se ridică de pe canapea, se întinse, își acoperi un căscat, apoi se întoarse spre Frankie. Ai luat locul lui Sam? Da, boss. Sper că ai să fii la înălțimea lui Sam. Am să-mi dau toată silința, boss. Privirea deschisă a lui Frankie plăcu lui Mircea. Băiatul acesta părea deosebit de camarazii săi. Nu adoptase încă acea expresie vicleană, dură a gangsterului înrăit. Ce anume îl împinsese să se înroleze în coza noastră? Mircea îl deplângea sincer, ca și pe Abe, de altfel, de care începuse să se atașeze. Ce știi să faci, Frankie? Tot ce ai să dorești, boss, răspunse el cu râvnă. Se uită la Mircea cu admirație nedeghizată. Idolii lui Frankie nu erau aleși din galeria eroilor imortalizat de Plutarch sau Carlyle. Pentru el, Al Capone, Frank Castello, Lucky Luciano, Vincent Genovese, Jack Bolens reprezentau nu numai figuri intrate în legendă încă din timpul vieții, ci și un ideal urmărit cu neșovăitoare stăruință. După baie, boss, te așteaptă și prânzul, spuse Frankie. Eu l-am preparat. Adăugă modest, așa cum m-am priceput. Mircea îl mângâie pe obraz. Bravo, Frankie, dacă îmi va plăcea, te vei alege cu un premiu. Să ai pregătit un cec, Abe. Baia caldă, prelungită mai bine de o oră, îi procură o delicioasă senzație de calm și bună dispoziție. Făcu cinste prânzului, destul de stângaci servit și alcătuit mai ales din semi-reparate și răcituri. Îi era însă foame, așa că îl savură ca pe un festin a la Lucullus. Ajunsese la cafea când Frankie îi anunță sosirea lui Robert Landis. Iar vine să-ți țină o predică, boss," zise Abe, zâmbind în colțul gurii. Mircea își goli ceașca de cafea. "Poftește-l încoace, Frankie," porunci el, fără să se arate câtuși de puțin tulburat de această vizită care făgăduia tunete și fulgere. Robert Landis intră în bibliotecă, urmat de nelipsitul său locotenent, Charles Yal. Purta un costum, la două rânduri, închis la culoare, și o pălărie neagră, Eden, pe care nu și-o scosese de pe cap. Fruntea îi era întunecată și ochii zvârleau scântei. Cicatricea de pe obrazul stâng părea mai vânătă ca de obicei. Cel Yal arbora cu o eleganță oarecum țipătoare un costum gri deschis, Prince of Wales, cu pătrate mari, asortate cu panglica, de asemenea cu pătrățele de la pălăria de Panama. Spre deosebire de șeful său, Yal își ținea pălăria în mână. Landis se opri în mijlocul încăperii și aruncă o privire asupra lui Mircea, care stătea liniștit pe canapea. Pe Abe îl ignoră, de parcă nici n-ar fi existat. La un semn al lui Mircea, Frankie părăsi intimidat camera. Întâlnirea acestor două mărimi, atât de temute în sânul organizației, îl impresiona. Nu-i plăcuse însă atitudinea lui Landis, care îi trata cu neîngăduită aroganță șeful. Spiritul lui de clan se trezise. "S-o porți sănătos," se adresă Mircea lui Landis, salutându-l afabil cu mâna. "Ce?" "Pălăria." "Nu e nouă," replică Landis sec. "Atunci de ce n-o scoți? Credeam că vrei să ți-o admir." "Întotdeauna ți-au plăcut bancurile ieftine," rosti Landis. "Bancurile lui ieftine și oamenii gomoși," îi întregi Mircea frază. "Dar ne-am luat cu vorba și v-am lăsat să stați în picioare. Vă rog, luați loc. Abe, whisky." "Mulțumesc, nu beau." "Ah, uitasem." Se întoarse spre Charlie. "Presupun că nici tu nu bei dacă șeful e abstinent." Charlie Yal n-a avut timp să răspundă că Mircea se și adresă omului său de încredere, ridicând două degete. "Numai pentru noi, Abe." Landis continuă să păstreze pălăria pe cap. "Nici jos nu stai?" întrebă Mircea. "Prefer să rămân în picioare." "Ai impresia că ești mai autoritar? Îți faci iluzii." Landis nu se mai osteni să răspundă. Intră direct în subiect. "Rămăsese stabilit să nu părăsești această vilă fără a fi însoțit de oamenii mei." "Oamenii tăi puteau să mă însoțească cel mult până la aeroport. Sper că n-ai pretenția să-i fi luat cu mine la Chicago, la Las Vegas ori la San Francisco, care nu fac parte din sectorul tău. Afară de asta, nu mă simt obligat să dau niciun fel de socoteală înainte de a se scurge termenul care mi s-a fixat. Mai am la dispoziție 48 de ore, în lăuntrul cărora voi acționa așa cum voi crede de cuvință. Azi, când îmi joc existența, n-am să mă împiedic de opreliștele meschine pe care unii încearcă să mi le pună la cale." Landis îl privi de sus. "Cred că sufer de mania persecuției." "Mania persecuției?" repetă Mircea cu indignare. "În ultimele zile s-au făcut mai multe tentative spre a mă suprima. Pentru anumiți indivizi am devenit un personaj foarte jenant." "Jenant? Nu greșești," replică Landis tăios. "La Chicago, la Las Vegas, la Escondido a trebuit să facem adevărate tururi de forță ca să-ți acoperim urmele. Actele tale de violență pun într-o situație dificilă o serie de membri ai organizației." "Nu mai e cazul să discutăm," rosti Mircea cu ton de finalitate. "Vorbim limbi diferite. Eu mă apăr și voi mă acuzați de violențe." "Perfect. Peste 48 de ore vă stau la dispoziție. Și acum nu te mai rețin, Landis." "Adopți o poziție care îți creează numai dușmani, Vincent." "Crede-mă, mi-am căutat prietenii, dar nu i-am mai găsit. M-au părăsit cu toții. Le era prea dragă pielea." Landis îl privi lung. "Te-am prevenit, Vincent." "Mulțumesc, la revedere." Landis vreau să mai spună ceva, dar renunță și ieși din bibliotecă, urmat de cea lui Yal. După ce ușa se închise în urma vizitatorilor, Abe fluieră la pagubă. "Și se mai spune că deviza noastră este toți pentru unul, unul pentru toți. Landis nu știe ce să mai facă spre a rămâne stăpânul acestui sector. Ar fi în stare să-ți lege o piatră de gât și să te arunce în East River." Mircea scoase dintr-un sertar al comodei lui 16, plasat între ușile ferestrei, un pachet de cărți de joc. "N-am să le dau satisfacție de a mă vedea doborât la picioarele lor. Am multe săgeți în tolbă, Abe. Nu le-am folosit încă pe toate. Hai să jucăm un poker. Să ne omorâm timpul până se va lăsa seara. Numai noaptea e prietena noastră." Se așezară la o masă mică. Mircea împărți cărțile. Pe $10 miza. Abe se scărpină în creștere. $10? Cam mult. Nu prea sunt în fonduri, boss. Mircea scoase din buzunar un teac de bagnote. Poftim, să ai cu ce juca. La primele încasări ți restitui. Nu-i nevoie, zise Mircea cu aerul unui mecenă. Ți-am oferit o neînsemnată gratificație. Abe vrut să-i mulțumească, dar se abținu. Știa că șefului său nu-i plăceau efuziunile de recunoștință. Mircea puse miza. Deschid, zise partenerul său după ce-și filă cărțile. Partida foarte antrenantă se prelungi până spre seară. Norocul pendula între cei doi bărbați cu regularitate de metronom. Banii treceau dintr-un buzunar în celălalt și înapoi cu o frecvență uluitoare. Și Mircea și Abe erau jucători de înaltă clasă. La un moment dat, Mircea se uită la ceas. 8, rosti el. Strânse cărțile pachet și le așeză pe masă. În aceeași clipă zbârni telefonul. Abe vrut să ridice receptorul. Mircea îl împiedică, ridicând mâna. Îl chemă pe Frankie. Răspunde tu, Frankie. Dacă e bolnav, să-i spui că am plecat acum 10 minute. Frankie duse receptorul la ureche. Alo? Îmi pare rău, mister. Mister Charlie a ieșit acum 10 minute. Bine. Am să-i transmit. Bună seara. Închise telefonul. Bolens? Întrebă Mircea. El, răspunse Frankie. Vrea să-ți comunice ceva foarte urgent. A lăsat un număr de telefon. Îl notă pe o foaie de hârtie pe care o înmână lui Mircea. Frankie ieși din bibliotecă. Mircea se întoarse spre Abe. E momentul să pleci în căutarea lui Sheldon. Dă-i oricât. Nu te topni. Eu te aștept aici. Ok, boss. Abe se îndreptă spre ușă. Când se iasă, se ciocni piept în piept cu Frankie, care tocmai intra cu mare grabă. Era oarecum nedumerit. Un om al lui Bolens a venit cu o autocisternă. Vrea să-ți vorbească neapărat, boss. Mircea reflectă câteva clipe. Abe, primește-l tu. Vezi ce vrea. Adu-l încoace, Frankie. Trecu în camera alătuată, având grijă să lase ușa deschisă spre a auzi totul fără să fie văzut. Frankie introduse în bibliotecă pe un individ în salopetă albastră, mânjită pe alocuri de ulei. Noul venit, scund, spătos, cu ochii căcreață și încurcată, ca și sprâncenele dese și țepoase, asemenea unor garduri vii, ridică mâna în semn de salut. Hello, Abe! Hello, Benny! Exclamă Abe, surprins. Ți-ai schimbat slujba? Ce e cu fața asta de carnaval? În smoking arătai ceva mai bine. Nu e timp de glumă, Abe. Nu sunteți gata? Unde ți-e șeful? Gata? Pentru ce? Cum, n-ați vorbit cu Bolens? Abia acum am venit din oraș. Poliția trebuie să apară din clipă în clipă. Poliția? Ce să caute? S-a primit un denunț împotriva voastră de care am aflat în ultima clipă. Abe îl privi descumpănit. De asta am și venit cu autocisterna, continuă Benny. Are un compartiment special în care să vă ascundeți. Numai în chipul ăsta vă puteți strecura pe sub nasul sticleților. Așteaptă, zise Abe. Aștept însă nu mai mult de 5 minute. N-am chef să mă găsească aici. Să mă aresteze și pe mine? Abe trecu în încăperea în care se afla Mircea. Benny rămase cu Frankie, care îl supraveghea bănuitor. Așteptarea lor se prelungi. Omul în salopetă se uită nervos la ceas. Abe reintră în bibliotecă. Unde ai tras cisterna? La intrarea din spate. Foarte bine, du-te și ne așteaptă acolo. Benny părăsi încăperea, ieși în curte. Autocisterna, un mastodont vopsit în roșu, se profila pe fundul întunecat al copacilor din parc. Benny își pipăi buzunarele în căutarea unui pachet de țigări. Își aprinse un Lucky Strike, se uita apoi la ceas. Ușa de la intrare se deschise, lăsând să se proiecteze pe pietrișul aleii un dreptunghi de lumină. În prag apărură două siluete. Una din ele se apropie de Benny. Era Abe.